Dankjewel Peter, dankjewel verkeer van Flitsmeister met één file langer dan een kwartier op de A28 Hoogeveen Zwolle tussen De Wijk en Staphorst. Daar kom je in 24 minuten. En controles op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100,3. Op de A12 staan ze ook Zoetermeer-Gouda daarbij 19,4. Music. Bas van Nimwegen. Met zometeen de band die afgelopen week optrad in de meest onhandige winkel die er is. Eerst Olivia Dean, dit is Man I Need. What if I'm Q Music. En Hey Brother. En dan de band die deze week optrad in een van de meest onhandige winkels. De Gal en Gal. Ach, ik vind het toch altijd zo klein in de Gal en Gal. Snel omdat ik zelf 2,2 meter ben, maar ja, dan sta je voor dat schap. Dan sta je zelf sowieso al helemaal schil te zoeken naar nou ja, een goede fles wijn of speciaal bier die je dan cadeau wilt doen aan iemand. En als je die dan omdraait, dan moet je opletten dat je die dure Chardonnay niet van dat displaytje afstoot. Dus dachten ze, dat moet de perfecte plek zijn om een grote rockband neer te zetten. Ja, Kensington stond daar afgelopen week te spelen in de Gal en Gal. Die gaven een verrassingsoptreden in Utrecht. Een van de winkels daar deden ze vanwege een samenwerking met een whiskymerk. Dus liep je de Gal en Gal in voor een fles wijn en stond Kensington daar gewoon even een hit te knallen. Dan moesten ze opletten, want... Oh, ja, met die gitaar, fles op. Yeah. they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forever. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see in time. I know when destiny calls you, you must be strong. Uit de film The Lion King natuurlijk. Nee, geintje. Tarzan. Ja, ik wilde heel even checken of je wakker was. Ja, Tarzan. Stel je voor dat ik dat zou zeggen, hè? Dan was ik nog niet jarig. Misschien trouwens ook nog wel leuk als boekje trouwens. Zit ik nu te denken, Tarzan. Voor kleine Kiki, mijn dochter van 2. Die zit momenteel helemaal in de boekjes. Die sleept echt het ene na het andere boekje uit de kast. En ze zit nu ook in een fase dat ze s'avonds voor het slapen gaan ook steeds hetzelfde boekje wil. Iedere avond, dan hoop ik weer dat ze een ander boekje pakt. Maar nee, dan komt ze weer aan met hetzelfde boekje en denk ik, ach, daar gaan we weer. Ik heb hem ook al een keer verstopt trouwens, boven op de kast, omdat ik dacht, ja, even een keer een avondje wat anders. Maar had ze op een gegeven moment ook al door. En het mooie is ook, de titel van het boek, dat kan ze nog niet helemaal lekker uitspreken. Moet je even luisteren, ik heb het opgenomen. Dag. Wie zijn dit? Sipi Janke. Jip en? Janke. Jip en Janke? Ja. Jip en Janneke? Janke. Ja, Jip en Janke, iedere avond. En vooral dat laatste inderdaad. Janke. Vanavond 7 uur, dan zitten we weer hoor. Heerlijk.

En nou, toen kwam gisteren natuurlijk het album uit. Toen heb ik met mijn zoontje van 3 heb ik hem geluisterd. En die zei meteen, mama, deze moet in mijn afspeellijstje. Je zoon van 3 ook echt? Ja, ja, dus hij staat hier, eigenlijk staat hij hier al echt op repeat. Ja, we hebben het natuurlijk over het nieuwe album van Harry Styles. Kiss All The Time Disco Occasionally. Wat vind je van de rest van het album? Want het is eigenlijk best wel een moeilijk album, toch? Ja. Dat klopt wel. Het gaat echt een beetje van hot naar her ook. Maar ja, ik vind het wel een vibe. Het heeft echt wel iets. Ik vind deze nieuwe era wel leuk. Ja, ik heb ook het idee dat hij nu ook gewoon echt de muziek maakt die je gewoon zelf leuk vindt. Dat hij denkt, precies. Nou, ja, dat hij het nu echt gewoon voor zichzelf doet. En niet voor de mainstream muziek, zeg maar. Maar gewoon echt doet waar hij plezier uit haalt. Wat vind je zo tof aan dit liedje? Ja, het is dansbaar, het is vrolijk, het heeft wel weer die popkant, maar wel gewoon lekker. Nou, omschrijf je mooi. Zin in de lente krijgen we ervan. Hè? Nou, echt wel, ja, zeker. Ja, extra goed nieuws dat je me ook nog eens extra vaak hoort deze week natuurlijk op Q. Ja, echt superleuk. Ja, ik zat in de auto toen het bekend werd gemaakt gisteren en dat was echt top. En ik zat toevallig ook met mijn zoontje in de auto en die zei ook, ja! Hoe heet je zoontje? Nout. Nou, speciaal voor Melissa en Nout, ik ga hem weer draaien. De nieuwe alarmschijf van Harry Styles. Wat gaan we horen? American Girl. Yes, fijn weekend. Fijn weekend. De Q Music alarmschijf. Harry Styles. American Girls. Q Music. Maximum hits. Q. goodbye. She got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Als ze nou slim zijn en nog wat extra streams willen pakken op Spotify, dan zouden ze eigenlijk deze versie uit moeten brengen van This Love. Ik voel even een beetje opgepompt. En de nieuwste track van Zara Larsson, die gaat namelijk helemaal viral op TikTok. Maar dat is niet het origineel, nee, de super loud versie. Fans die dachten, ja, er zit zo'n lekkere beat in, maar dat kan nog wel een tikje harder. Die hebben dus de bas helemaal opgepompt en dan krijgen dus dit. Dit hebben ze officieel uitgebracht. Als die buren nog niet wakker zijn, goedemorgen. Echt, je subwoofers die knallen er bijna uit, hè? Ik hou het toch maar even bij de normale versie. Voordat je naar de garage moet. Voor een paar nieuwe speakers. Ook weer zo wat natuurlijk. Don't mind tan lines, low rise rooftop now is golden hour all the time. The midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part now. With it all.